گلهای تازه، برنامه شماره 70، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمود امینی. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مبادندم که بی یاد تو بنشینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. Thank you. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. کجایی ساقیا برخیز، که قوغا می کند در سر خیال خواب دوشیدم. عزیزم جانم را مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم. بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. Amon, amon, yo, umide man, yo, thank you. عزیزم الا ای هم نشین پر که یارانت پرست مرا روزی مبادم در مرا روزی مبادم در که بیاد تو بشینم جا جا جا امید من جا بارگر یا جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی جان که سلطانی عالم را تو فعل عشق می‌بینم جان جانم عزیز من جان بان یا کجایی ساقیا بخشید یا که غوغا می کند در سر که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم فرهاد خوش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم جانای دل جانای عزیز من Thank you. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینه. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 70 بود که در دشتی اجرا شد.